favor, yo quiero ver. No quiere dormir, o que le haré a miña pequeña. Interrumpimos otra vez a Stan Xugueres para poder darle a benvida a nosa contertulia de hoxe, que nos acabou de presentar precisamente Xulio Simón. Damos ya benvida a Loli Veloso. Moi boas tardes, Loli. Vaya, parece que se nos foi. Bueno, xa sabemos, queridos ointes, que temos unha pequena eiva aquí na comunicación, pero que o noso técnico traballa moi... Arreo para restablecela. Seguro que nun momento faremos lo posible para poder falar con Loli Veloso, que... Loli Veloso Neira, que é unha gran coñecedora de Isaac Díaz Pardo, unha gran coñecedora e unha traballadora incansable con respecto a ello, tamén colaboradora con Ángel Carracedo. Ah, sí. Tamén moi coñecedora de Luis. Vamos darlles boas tardes. Moi boas tardes, Loli. Tarde, pero que cosas tan bonitas decides de mí, ¿eh? No sé si merezo tanto. Sí, merece, merece. Si no nos mereceran, no lo diríamos. Una persona que trabaja tanto sobre ese trabajo, que por cierto, también pertenece a esa fundación José Neira Vilas, que tienes una grande amistad con Merchi Álvarez, que también es nuestra grande conocida y amiga. Bueno, por cierto, lo que nos queríamos hoy, que adiantó-nos precisamente ese Xulio, era que nos comentaras cousas interesantes relacionadas con ese aniversario tan importante que se vai a celebrar durante este ano, relacionado coa figura inconmensurable de don Isaac Díaz Pardo. Bueno, o meu querido Isaac Díaz Pardo, que foi o verdadeiro fundador de Sargadelos. Sí. Un maravilloso misioneiro da nosa cultura, ¿eh? Claro que sí. Tú chamo e o Leonardo da Vinci galego, sabes? Porque sabía facer de todo. Un gran pintor, arquitecto, químico, inventor, maravillosa persoa. E bueno, este ano pois é o centenario do seu nacemento. Sí. E bueno, pois aquí a miña colección de xoias solidarias feitas con anaquiños de pratos, esos platos que fueron feitos no exilio, en Madalena. Sí, es que según nos dixo Xulio... Muchos... Ay, vaya, otra vez tivemos un pequeño encuentro. Voltamos a intentarlo otra vez. Alguna cosa ocurre en esta nosa comunicación que... desestabiliza a nosa entrevista que queremos sí, queríamos que nos falara do centenario do nacemento de don falla un poquinho a conexión. Sí. Vale, pero temos un técnico que nos axuda a que todo isto se realice ben. Vamos, estabas falando desas xoias. Alguna cousa temos que nos impide facer a comunicación ben, pero vamos a intentar solventalo. Non te preocupes, Loli. A cuestión é ter paciencia, porque senón non seremos capaces de levar adiante esta tarefa tan interesante que precisamente eso de... O que queremos realizar hoxe é un adianto do centenario de don Isaac Díaz Pardo. Oye, cúmplense 100 anos do nacemento de Isaac Díaz Pardo. E entón Loli, que é unha grande estudiosa e traballadora, ademais escribe moitísimas cousas con relacionadas con Díaz Pardo, e tamén fixo conferencias en América, sí, sobre eso. Sobre todo en Argentina. No, na cidade de Madalena, teño, sí, entendido. Precisamente onde... Vamos a ver se agora somos capaces. A ver se agora non temos ese inconveniente. Loli, veña. Bueno, pues, como che comentaba, pues, a miña colección de xoias solidarias feitas con anacriños, anacriños de pratos que romperon hai anos, e que, bueno, estou facendo xoias montando en prata en caixa de bolillos, non? É todo recadado de ser todo o que consigo, coas vendas destas xoias, pues todo isto vai para a investigación do cancro, para a Fundación de Medicina Xenómica liderada por Ángel Carracedo, ¿no? Uh-huh. E bueno, pues este ano, con motivo deste centenario, pues esta colección vai ir a moitos sitios. Pues vai estar nun centro cultural da Asociación Irmán Suárez Picallo de Sada, vai ir ao Museo de Pontevedra, vai estar na Escola tamén de Hostelería de Pontevedra, vai ir a moitos institutos e colexios de Galicia. E tamén vai volver de novo a Madalena, porque antes chamaronme do Concello de Madalena, pois para que queren poñer o nome de Isa Díaz Pardo a unha rúa da Madalena. E tamén pois se vai a realizar ali unha exposición destas xoias, tamén no centro no centro galego de Bos Aires, na Galería de Arte Luis Seoanes, tamén vai a estar na Escola do Ceramista Fernando Arranz. E bueno, moi ben, o ano pasado foi un éxito, que viaxe en agosto. E bueno, ali realicei 7 exposicións, 3 ao mesmo tempo en Bos Aires. E bueno, os argentinos son moi solidarios, que a pesar de que os salarios de quedaron a metade, a comida está igual de cara que aquí, pois eles marcaron xoias e libros, e que bueno, coa súa aportación cheguei a 4.000 euros. Caray. Pero este ano superar esa cantidade para poder de entregar a Ángel Carracedo, que pasa un calvario para sacar adiante pues, as súas investigacións e poder pagar os científicos. Claro, claro. Bueno, é unha pequeniña axuda. E bueno, eu espero este ano pasar de 4.000. Caray. Sabes que entrego sempre o cheque, sempre eu entrego cando pago a festa da investigación en Tomeza. Este ano vai ser o terceiro sábado de outubro. En Tomeza é onde se celebra cada ano esa grande festa, non? Sí, a festa da investigación. O sea que, bueno, para concienciar a xente do importante que é apoiar a investigación, que sin investigación non hai futuro. A investigación é o único que nos pode salvar. Entre todos podemos facer moito con pouquiño. Temos que estar todos moi unidos para esta causa, porque os científicos teñen poucos medios, están pasando moi, pero que moi mal. Tens toda a razón, de verdade que tú o teu traballo ímprobo que estás a realizar. Por certo, tamén fixeches varias conferencias ali o ano pasado, non? Sí, sí, xa te digo, tiven 7 exposicións e 8 conferencias. Caray, incluso tamén estiven en Mar de Plata, que presentei un libro José Solla con los niños de Argentina e Galicia, ali tamén de unha conferencia. Estiven na Universidade de Córdoba, onde está a escola tamén do ceramista Fernando Arranz, ali vin outra conferencia. E bueno, todo movido, xa te digo, todo ánimo que me move é a fonda pegada que deixou en min de humanidade, pois, Isa Díaz Pardo. Él e a súa muller, Carmen Arias, unha maravillosa artista, e que foi unha peza clave na obra de Díaz Pardo, na obra nese imperio cultural tan importante que levou a cabo Isadias Pardo. Uh-huh. Bueno, eles son os meus guías. Eu quero que a súa humanidade continue, pois doando os beneficios íntegros dos meus libros e das miñas xoias a un ben para todos, como é a investigación do cancro. Sí, ti mesmo escribes moitísimas cousas interesantes relacionadas con o seu pai Isaac Díaz Pardo. Teño que lembrar aquela frase que ti escribes, ou polo menos publicas: as nosas empresas non se fixeron para gañar cartos nin para perdelos, deben estar administradas para que se poidan desenvolver e facer algo pola causa xusta de Galicia. É dicir, pois, que sí. empresarios como él non hai. Él foi único, sabes? Porque, bueno, a ver, que artista fixo o que fixo Isaac? Eu non coñezo a ningún. Él, o seu grupo Sargadelos, ¿no? onde está, eu refirmo aos Sargadelos de Díaz Pardo, porque eu dende que a Díaz Pardo botaron fora, xa non quixen saber máis xa de Sargadelos. Para min, Sargadelos sen Isa Díaz Pardo non é Sargadelos, sabes? Claro. Nos Sargadelos de Díaz Pardo pois está a historia de Galicia, dende o Paleolítico, pasando pola Idade Media ata os nosos días. Decía, hai unhas palabras que bueno, sempre lle comento aos nenos, ¿no? Que decía Luis Seoane: imos enriquecer o mundo coa nosa diferencia. Porque normalmente as empresas son só para gañar diñeiro. Esta era unha empresa cultural, o seu espírito era a cultura, a cultura, pois a historia de Galicia. E de outras palabras que dicía Luis Seoane: imos conseguir que os galegos coñezan a historia de Galicia mercando cacharriños. Claro, claro, claro. E dicía Rafael Dieste: son pezas con coñecemento. E a verdade é que sí. Bueno, a ver, eu xa te digo, non coñezo ninguna empresa que tivese pois unha editorial como Edicións do Castro, sí, volveus outra vez a perder a comunicación. Temos problemas, verdade, queridos ointes, sí. Non hai problema ningún, o que sí temos que facer, temos que tener en conta e que disculpar as dificultades que temos aquí de comunicación. Disculpa a la audiencia que temos estos atrancos. Que nos perdoen, pero que non é cousa que nos fagamos a propósito para que saia mal, non? O que é certo que este intercambio cultural, e mostra de intercambio cultural que a Loli Veloso nos está a mostrar coa súa participación co Concello de Madalena ali en Arxentina e coas súas publicacións tanto de Luis Orane como de hasta tamén do autor do Neno Labrego, sabes? Ah, sí, Neira Vila. De Neira tamén, sí. Mira, quería vos comentar unha cousa. Dinos. No ano 54, Núñez Rúa, un exiliado que estaba na Arxentina, viaxa a Galicia para convencer a Isabel de facer unha fábrica de porcelana no exilio, sí. No lugar de Madalena. O primeiro Isabel dixo que non, porque vamos a ver, ele tiña cerámicas do Castro que leía fantásticamente, xa tiñan 100 traballadores, pero e logo recapacitou e pensou: non podo deixar a estas persoas que tanto ben están facendo Galicia. Entón ele aceptou, pero máis que facer a fábrica, o que lle interesaba deixar era recuperar o exilio. E co tempo trouxo a todos, trouxo a Blanco Amor, trouxo a Rafael Dieste, a Lorenzo Varela, a Neira Vila, e ele amparounos a todos. Apoyounos económica e moralmente. Foi como un pai para todos eles. Uh-huh. Entón, a Isa debe seguir moito. Sí, logo, sí. Esta empresa que chegou a ter un museo, o Museo Carlos Maside, uh-huh, onde recolleron obra e documentación do Movimento Renovador da Arte Galega, sabes? De sí, artistas, sí, como Castelau, Corredoira, Maruxa Mallo, Sorei. E aquí, en este museo, fíxose, por primeira vez expúxose obra de Picasso e Miró. Logo tamén levaron a cabo o IGI, o Instituto Galego de Información, sabes? Que ali estaba Díaz Pardo con 10 persoas máis, era o motor de Sargadelos. Claro. Logo, a recuperación de Sargadelos, que Sargadelos xa existira no 1800. Sabes, pero logo eles cando a ese Sargadelos eles chamaban de o vello Sargadelos. O vello, sí. Logo o Sargadelo deles, o novo Sargadelos era totalmente diferente, porque o vello copiaban o estilo inglés. As peces que saían daí, dali, eran ao estilo inglés. Entón eles quixeron crear unhas peces con diseño galego, e como sinal de identidade, a cor azul cobalto, porque dicía Díaz Pardo que era unha cor que non cansaba, unha cor fresca. A min é que a obra desta gran maravillosa persoa e que deixou en min algo especial. Unha cousa que tamén ti destacabas e dixeche, me parece que escribiche tamén un libriño con respecto a esa grande amizade que tiña con Fernando Arranz, non? Ai, sí, e sabía par de Fernando Arranz, dos amigos ceramistas en Argentina que o escribín en castelán para apoiar a Escola do Ceramista Arranz. Arranz xa sabía de Arranz, porque Arranz mandaba alumnos a Cerámicas do Castro, nesas jornadas de verán que facía el de ceramistas. Isá dicía de Arranz que era un dos mellores ceramistas do mundo. E, de feito, Isá, cando viaxaba a Bos Aires, paraba na casa de Arranz que estaba na Escola de Cerámica de Bulnes, onde vou ali a dar as conferencias e expoñer. Ali é onde te recibe, non? Ali é onde te recibe moi ben. É que a escola ten un encanto especial, porque hai moita ilusión, os profes son maravillosos, os alumnos, bueno, xa non che quero nin contar, e pensar que ali paraba o meu querido Isá Díaz Pardo, sabes? Para min é algo moi moi especial. Arranz chegou a ser, foi un dos 150 colaboradores desa fábrica de Magdalena, de Celtia, que claro, se chamaba fábrica. Sí. Foi unhos 150 colaboradores. E fíxoselle homenaxes ali nesa fábrica a Arranz. Falando de homenaxes, tamén o ano pasado por estas datas, máis ou menos, fixos unha exposición especial, extraordinaria, aí na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, non? Ai, sí, efectivamente, sí, pois sí, unha exposición, por certo, que moi, pero que moi linda, porque puxeronlle uns empresarios de Marca Galicia un busto de Isá Díaz Pardo diante da Facultade de Belas Artes. Entón, con ese motivo, fixeron unha exposición que, por certo, que foi moi visitada. Moi, pero que moi ben. O caso é que con motivo deste grande acontecemento ti estás a traballar moitísimo e tes grandes colaboradores ou polo menos grandes persoas que demostran contigo esa grande humanidade que ti lle dedicas, non? Bueno, eu xa dicía na última festa da investigación o fillo maior de Díaz Pardo, que sempre ven de Sargadelos, dicía que ele estaba ali para apoiar, bueno, todo o que gustaba facer e que debería de apoiarme pois moita xente, non? Eu dixenlle, bueno, todo o que fago hai que agradecerlle pois a teus pais, eu fago todo por eles. E logo no camiño pois atopei un Ángel Carracedo que pola conta que nos ten compre que o apoiemos, porque ele está facendo un gran ben non só a Galicia, a humanidade. A humanidade, sí, senón que lle pregunten porque a aqueles... Eu vou te dicir, senón eu non continuaba nisto, porque isto, a labor social non é un trato fácil, sabes? Sí, é pouco recompensado, ademais. É moi duro. E, bueno, eu agora teño uns netiños e teño que deixar moitas veces de estar con eles porque teño tantas cousas, sabes? Sempre que facer... Loli, agora que falas dos... Ahora que falas dos nenos, tamén tes un libriño dun como se chama? Alex cos nenos. Ai, sí, Alex cos nenos, Ciro cos nenos, Antón Fraguas cos nenos. Sí. O meu son os nenos. Eu son moi moi meniñeira, me encantan os nenos e as nenas. Bueno, Fili, bueno, todo con fines solidarios. Todo con fins solidarios, como diste, facendo participar a toda a xente que iramos ou non, os galegos son bastante solidarios tamén, non? Sí. Bueno, ás veces hai que batallar un pouco, porque claro, como che diré eu, as festas das comidas, moi moitísima máis xente que a unha festa cultural. Tes que, como che, tes que máis, dá máis traballo, sabes? Porque, vamos a ver, eu que sei, eu digo, bueno, están ben as festas gastronómicas, pero tamén hai que alimentar un chisquiño intelecto. Esas festas gastronómicas poderíanse aproveitar de outro xeito, sabes? Meter un poquinho máis de solidariedade, meter, pois, algún tema, pois, xa te digo, para alimentar o intelecto, non só alimentar o estómago, non te parece? Sí, pero é unha mágoa que a administración non lle poña máis empeño, que precisamente os nosos impostos deberían ir para aí tamén, é para a educación. Eu creo que hai unha mala administración. É como unha casa, cando unha casa se administra mal, alaba e todo. Sí, desde logo. Sabes? Sí. O resultado é un desastre. Entón, hai que tratar. Eu agora, pois, estou loitando para que as administracións a vez apoian un chisco máis a investigación. En vez de queimar tanto dinheiro en fogos artificiais, entendes? Sí. Se hai un presuposto de 20.000 euros, pois mira que 10.000 para a investigación e 10.000 para os fogos artificiais, non te parece? Que é máis importante, a investigación ou andar a queimar o dinheiro dese xeito? Se din que hai pouco. Sí. Hai prioridades, non che parece? Claro que sí. Claro que sí. Bueno. Non vexo normal que unha eminencia mundial teña que andar como anda o doutor Carracedo polo mundo adiante en busca de financiación, eh? Eso sí que é unha mágoa, eso sí que é certo, é unha mágoa de... Hombre, teñe que pagar a los científicos, entende? Sí, unha mágoa. Algo está a fallar. Algo bastante que bueno, pois esos políticos a mellor tiñamos que ter un poquillo máis de un bocadillo máis de cuidado cando eleximos aos nosos representantes para exigirlle cando menos algo máis de dedicación a educación e a esa concienciación de axuda a cultura e a investigación. Mira, a educación é a base dun país. Aí non se pode escatimar diñeiro, entendes? Dicía Díaz Pardo, cando os egoísmos entran as persoas, estrágase todo, é unha gran verdade. Comprendes? Non se pode ser tan materialista. Claro, hai que atuar tamén un pouquiño co corazón. Bueno, penso eu. Fálanos entonces de ti, como tes previsto? Para cando esa nova visita a Argentina? Pues mira, eu en Argentina estou feliz porque a xente ali pon moita atención aos temas culturais. E leen moito. Eles matan a ler, leen mi madriña. Sí. Hai unha cantidade de librarías, de novo, librarías de con libros, bueno, de bello, que lle chaman ali. A xente vai moito aos teatros, a xente sae do cine e logo van ás librarías. E logo, vamos a ver, ti falas ya calquera dun tema cultural e quedan como parviños mirando para ti, sabes, pone muchísima atención. Entón, a mí iso que me encante, e bueno, en agosto, pois vou cruzar outra vez o Atlántico coas miñas xoias. No mes de agosto, non? Sí, no mes de agosto. E bueno, ali estarei outra vez batalleando, que me están esperando na Galería de Arte de Luis Seoane no Centro Galicia, de Buenos Aires. Incluso sabéis, pois, Xoias, que me Carlos Brandeiro, director do Colegio Santiago Apóstol, pois, él gardoume cousas. En fin, contenta co povo argentino, sabes, por o seu interese pola cultura, pola arte. E a xente vai moito a ver exposicións. Os nenos, dende moi pequeniños, xa levan os nenos a ver exposicións, os museos. Ti vas ali a un museo, vas estar rodeado de centos de meniños, vas para outro igual. E, bueno, iso a mí me gusta moito. Te motiva, sabes? É que te motiva. E os nenos son moi educados, que aquí tamén, porque houve centros escolares, que, bueno, mira, fun o de Cotobade, o instituto, non hai moito. La verdade, teño que decir que me queren moito. Hai uns nenos ali fantásticos. Aqueles rapaces son maravillosos. E resulta que lle dimos profes, bueno, agora é hora do recreo. ¿queréis estar con Loli o queréis ir al recreo? Y saltan ellos todos serios. Ay, no, no, queremos estar con Loli. Eso es una alegría. Y más contenta. Claro, claro. ¿Es que tifas te querés? Y luego voy a contar otra cosa, que estuve aquí en el Instituto Joan Carballeira, y bueno, ahí dieron una lección a todo el mundo. Resulta que quisieron que fuera Ángel Carracedo, y bueno, fue Ángel Carracedo, los profes comprometieron, se llevaron las joyas para allí, vendieron joyas, y luego compraron un bolote de libros, y como agasallo institucional, va a ser un libro meu para apoyar a Fundación de Medicina Genómica. Caray. Todo un logro, todo un logro. Te faste querer, Loli. Bueno. Loli, suma... Eu fago que podo, me encantaría facer máis. Eu, como te diría, eu teño os meus defectos, as miñas faltas, cometín erros na miña vida, os que me din conte arrepentirme, de que había parte máis importante, cando se comete un erro é darse conta e pedir perdón, fiel. Ese Díaz Pardo era un filósofo, era un amor, un sol. Un conxunto. Era su muller, outro. Outra. Loli, son Armando Fernández. Siéntote falar de Argentina, pois con moita mágoa, con moito cariño, con isto. Podes dicir que Argentina culturalmente un país culto? Pues mira, eu penso que sí. Porque, mira, moitas persoas que ten ningúns estudos básicos falan de calquer tema cultural e mira, quedan mirando para ti, pero sabes, con unha atención, facéndoche preguntas, os nenos pedindo, por favor, gracias por, pero que decíame, pero qué gran labor hace usted, pero sí, una cosa que a mí es que me llama mucho ir alá por ese motivo. Mira, Magdalena, que es una ciudad como Marín, tienen hospital, tienen biblioteca, una biblioteca hermosísima, luego tienen un museo que no es muy grande, pero tienen cuidadísimo, tienen un teatro que os artistas encanta de ir a mí, sabes, a actuar. Bueno, allí digo que a xente igual, quédase mirando para ti, facéndoche preguntas, pero con unha educación, con un respeto tan grande, logo un interés por la cultura, por la lectura, sabes. Pero teño moita familia, sabes, porque tres tíos emigraron a Argentina no ano 50 e bueno, botaron raíces alá, e teño moitos curmáns, e bueno, e tamén unha curmán do meu home que cando viña a España levaba 25 kilos en libros. Claro. Que eso xa é... Veixe que é un país cultural, porque... É que eu creo que desde pequeno, sabes, o inculcar desde las escolas, de levarlos tanto a museos, a galerías de arte, motivarlos para a lectura, iso é moi importante, fai que un país se xa rico, aunque económicamente están como están. Bueno. E que vamos a ver, que me mercaran xoiñas, que me mercaran libros, iso xa di moito, comprende? Claro. Que a comida, xa te digo, está igual de cara que aquí. Sí, sí. E os salarios quedaron ya a metade. Então, eles, en libros, marcan libros. Son uns grandes lectores. Invertir precisamente en cultura é o máis importante que pode existir na nosa vida actualmente, lógicamente. Bueno, pues, Loli, que incomodámoste un bocadiño hoxe, pero que saibas que seguiremos incomodándote a medida que vayas facendo cousas. Ay, no. Para mí é un placer que me queirades. Cando? É unha maravilla. Sí que te queremos. E ademais admiramos te polo teu traballo de grande humanista que eres. A verdade é que esa grande festa que facedes en Tomeza temos que darlle publicidade cada vez máis, ? Pois sí. A ver, este ano, dixo David de Amor, ese actor galego, que ademais eu non sabía que era de Marcón, porque Marcón queda... o carón de Tomesa. Sí. Me dixo, ai, voy a intentar ir, hai que darle publicidade, porque, a ver, a festa da investigación, a ver, é a única no mundo, dixi él, a festa da investigación, pero que maravilla, e ademais en Tomesa. E en Tomesa, sí. A ver, entre todos, antes sempre di, bueno, é maravilloso ver o salón cheo de amigos e amigas, claro. Porque agora só somos como unha familia, sabes? E cada vez vai máis xente. Alegro iso é bonito. Alegro-me moitísimo e felicitámoste por o traballo que estás a facer. Xa te comunicaremos e enviaremos, igual que fixemos con Merche Álvarez en Galiciame, pois algúns dos artistas que poden intentar participar con vos con esa grande festa da ciencia, porque non sei, non, ano pasado pois estivo este ano pasado, Armando, podes dicir, estiveron cando menos 8 ou 9 artistas e desinteresadamente colaborando na Merchi. Ten moito, esa rapata sí que ten mérito, de verdade, que tanto que ten mérito, igual que a ti. No, ela ten moito máis, é un amor de rapaza, de nena, de verdade. Nana, o mesmo que a ti, desde aquí mándolle milleiros de apertos e de bicos, de verdade. Bueno, pois non estamente o mandamos a ti, seguro que mereces moitas cousas máis. Intentaremos darche comunicación, ou polo menos os enderezos e os contactos que lle demos precisamente a Merche, e se a Merche foron a traballar ali desinteresadamente, quizáis ao mellor tamén poidan asistir a ese grande evento que ti protagonizas como grande coordinadora. Bueno, pois moitísimas gracias, amigos, de verdade, quero vos moito, ¿eh? Nós tamén, Merche, que sigas tendo moitos éxitos. Non tens máis que poñerte en contacto ou ben con Xulio ou ben comigo, e nosotros mandamos 7 teléfonos de artistas. Destes artistas que participan, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. A ti, muy Loli, que continúes teniendo éxitos. Hasta luego. Muchas gracias por llamarme, Viquiños. Chao. Pues, ¿sabes? Esta persona desinteresada sí. Que trabaja con tu seu dinero, todo vai precisamente para a investigación. ¿Sabes cuál é a Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica? Que dirige precisamente Anxo Carracedo. Anxo Carracedo. Sí, señor. Ángel, él escribe Ángel Carracedo. Sí. Pero Anxo Carracedo. Anxo Carracedo. Bueno, queridos oyentes, fa igual que Merche, todo o dinero que se saca vai para investigación tamén de Galicia. Ahí vamos. Música para seguir con todos vostedes.